imebadilika sio kama zamani. Sio kwa maridada tamani chutamani. Hakuna nesubira kwa chowocho kwa wazi. Jamani, hali imebadilika sio kama zamani. Sio kwa maridada tamani chutamani. Hakuna nesubira kwa chowocho kwa wazi. Napenda vitovu, ila naogopa shanga. Labda bado mtoto ama labda bado mshamba. Watu wanavaa vikuku kuleta vichongono. Wasubiri pigwe raga wana wanavyokata maono. Wanapopiga mipasuo, usisema wanafuta wenzao. Wa vitovu vinapowachwa wazi wale kijise yao. Magauni kama vioo, mabrondo kusudie nyendo hane wao. Ring ring, napige wa simu. Nauliza weni nane tanasema ye madam. Sasa unataka nige titona nero ya fam. Hiyo itakwa kumu haina shobo saki jenda. Nani nani nao. Kama zamani, chuchu kwa maridada, tamani chutamani. Hakuna nesubira kwa chowocho kwa wazi. Nane nane nane nao. Jamani, hali imebadilika sio kama zamani. Chuchu kwa maridada, tamani chutamani. Hakuna nesubira kwa chowocho kwa wazi. Siku za mabinti bure, washikaji wa kibao, tadhani wamembio silale. Wote wanakwenda jimu ili bodi zivutwe rembo. Ukidhani una mbinu mabinti wana mitego. Usiamini kwa wataki na welewa kwa mikogo. Anatamani kuproshi anaogopa kuitwa mlupo. Napata wazim, kila siku kukicha na sumbula kwenye sim. Kila nikipokea wanaongea madem. Hakuna unachotaka zanyotaka na migem. Kama zamani, chuchu kwa maridada, tamani chutamani. Hakuna nesubira kwa chowocho kwa wazi. Nane nane nane nao. Jamani, hali imebadilika sio kama zamani. Chuchu kwa maridada, tamani chutamani. Hakuna nesubira kwa chowocho kwa wazi. Nane nane nao. Ona majabu ya jana, Jackie na Lispy Luganda na club walipigana. Eti sababu yangu mbele watu anazo sana. Bado nasisitiza kaze hii wanapendana. Marijalo anapenda la mabinto na simika. Imeshageuka, sio kutongoza tu. Warembo pia hula yake kupenda na umechoka. Unanielewa? Acha vicheche kadhaa vinavyokomalia watu. Venye mapenza mikwanja na majina ni maarufu. Ambavyo kiwa chata tu vinaonyesha udhaifu. Wapo wanaotongoza na bado ni waaminifu. Ajabu sio hatari jamani. Hali imebadilika sio kama zamani. Sio tu kwa marijada tamani chutamani. Hakuna nesubira kwa chowocho kwa wazi. Nane nane nao. Jamani, hali imebadilika sio kama zamani. Sio tu kwa maridada tamani chutamani.